Frederic Franchois Chopin, muzică de dincolo de mormânt. Spiritul lui Mozart tocmai a dictat excelentului nostru medium, domnul Brian Dordcheval, un fragment de sonată. Ca mijloc de control, acesta din urmă l-a făcut să asculte mai mulți artiști fără a indica sursa, întrebându-i simplamente ce opinie au despre acest fragment. Fără ezitare, toată lumea a recunoscut în acel fragment stilul lui Mozart. A fost executată în sesiunea societății din 8 aprilie, în prezența multor cunoscători, de domnișoara Davans, eleva lui Chopin și pianistă distinsă, care a binevoit să acorde ajutorul său. Ca punct de comparație, domnișoara Davans în prealabil a cântat o sonată compusă de Mozart în timpul vieții sale. Toți au fost unanimi nu numai asupra perfectei identității a genului, dar și asupra superiorității compoziției spiritiste. Un fragment de Chopin a fost apoi executată de domnișoara Davans cu talentul său obișnuit. Nu puteam pierde această ocazie de a invoca pe acești doi compozitori cu care am avut următoarea conversație. Mozart 1. Fără îndoială, știți motivul pentru care v-am apelat? Răsp. Apelarea voastră îmi face plăcere. 2. Recunoașteți fragmentul care tocmai a fost interpretat ca fiind dictată de dumneavoastră? Răsp. Da, foarte bine, îl recunosc în întregime. Medium care mi-a servit ca interpret este un prieten care nu m-a trădat. 3. Care din cele două fragmentele preferați? Răsp. Al doilea, fără alternativă. 4. De ce? Răsp. Blândețea, farmecul sunt mai vioi și mai tandre în același timp. Remarcă, într-adevăr, acestea sunt calitățile care s-au recunoscut în acest fragment. 5. Muzica lumii în care locuiți se poate compara cu a noastră? Răsp. Vouă vă e dificil să înțelegeți. Noi avem simțuri pe care voi nu le posedați. 6. Ni s-a spus că în lumea voastră există o armonie naturală, universală, pe care nu o cunoaștem aici pe pământ? Răsp. E adevărat. Pe pământ voi faceți muzica, aici, toată natura face sunetele sale melodioase. 7. Ați putea cânta dumneavoastră la pian? Răsp. Aș putea, fără îndoială, dar nu vreau, este inutil. 8. Totuși, acesta ar fi un puternic motiv de convingere. Răsp. Nu sunteți convins? Remarcă, știm că spiritele nu se pretează niciodată să fie probate. Deseori fac în mod spontan ceea ce nu li se cere, aceasta, de altfel, se încadrează în categoria manifestărilor fizice de care spiritele elevate nu se ocupă. 9. Ce părere aveți despre publicarea recentă a scrisorilor dumneavoastră? Răsp. Acest fapt mi-a evocat multe amintiri. 10. Amintirea dumneavoastră este în memoria tuturor. Ne puteți preciza efectul pe care l-au produs aceste scrisori asupra opiniei publice? Răsp. Da. M-au iubit mai mult și au devenit mult mai atașați de mine ca bărbată decât au fost înainte. Remarcă, persoana care a formulat aceste ultime întrebări, din afara societății, confirmă că aceasta a fost într-adevăr impresia produsă de această publicație. 11. Am dorit să-l interogăm pe Chopin. Putem? Răsp. Da, el este mai trist și mai sumbru decât mine. Chopin. Frederic Franchois Chopin este considerat drept unul dintre cei mai influenți compozitori de muzică pentru pian. Având un suflet sensibil și nobil, Frederic Chopin a fost un artist romantic tipic, compozițiile sale cu o tonalitate personală au avut un efect determinant aproape o jumătate de secol asupra stilului interpretativ al concertelor de pian. Acestea fiind preferate și azi în programele de concerte. Tatăl lui Frederic a părăsit Franța încă din tinerețe și s-a stabilit în Polonia, unde a cunoscut-o pe Justina Krzyzanowska, cu care s-a căsătorit în 1806. Viitorul compozitor s-a născut în Zelazowa Wola, un sat mazovian lângă Varșovia. După registrul stării civile din Biserica satului, s-a născut la data de 22 februarie 1810, dar după afirmația mamei sale, Frederic a văzut lumina zilei doar pe 1 martie. A avut trei surori, Luduica, Izabela și Emilia, cu care și-a petrecut copilăria fericită. Talentul muzical ieșită din comuna lui Copin a devansat epoca sa. 12. După evocare, ne puteți spune în ce situație vă aflați ca spirit? Răsp. Eratic. Încă 13. Regretați viața pe pământ? Răsp. Nu sunt nefericit. 14. Sunteți mai fericite decât ați fost? Răsp. Da. Un peic. 15. Spuneți un peic ceea ce înseamnă că nu e mare diferența. Ce vă lipsește ca să fiți mai mult? Răsp. Spun un peic față de ceea ce aș fi putut să fiu, pentru că, cu inteligența mea, aș fi putut avansa mai multe decât am făcut-o. 16. Fericirea pe care nu aveți acum, sperați să o aveți într-o zi? Răsp. Cu siguranță, va veni, dar sunt necesare noi probe. 17. Mozart spune că sunteți umbru și trist. De ce spune aceasta? Răsp. Mozart spune adevărul. Sunt întristat, pentru că am întreprins o probă care nu am dus-o la bun sfârșit și nu am avut curajul să o reîncep. 18. Cum apreciați operele dumneavoastră muzicale? Răsp. Le apreciez foarte mult, dar printre noi le facem mai bine, mai presus de toate, le executăm mai bine, avem mai multe mijloace. 19. Așadar, cine sunt executanții? Răsp. Avem subordinele noastre legiuni de executanți care interpretează compozițiile noastre de 1000 de ori cu mai multă artă decât oricare dintre voi. Sunt muzicieni desăvârșiți, instrumentul de care se servesc este gâtul, ca să spunem așa, și sunt ajutați de instrumente, un fel de orgă de o precizie și o melodie pe care voi încă nu ne puteți înțelege. 20. Sunteți într-adevăr eratic? Răsp. Da, adică nu aparțin niciunei planete în mod exclusiv. 21. Iar executanții, de asemenea, sunt eratici? Răsp. Eratici, ca mine. 22. Către Mozart, ați fi destul de amabil să ne explicați ce tocmai a spus Copin? Nu înțelegem această execuție a spiritelor eratice. Răsp. Vă înțeleg uimirea. Cu toate acestea, v-am spus deja că există lumi atribuite în mod special ființelor eratice, lumi în care acestea pot locui în mod temporar, un fel de bivouacuri, tabere pentru a-și odihni mințile obosite de prea lungă eraticitate. O stare totdeauna puțin penibilă. 23. Către Copin, recunoașteți aici pe unul dintre elevii dumneavoastră? Răsp. Da. O recunosc. 24. V-ați bucura să asistați la execuția unui fragment din compoziția dumneavoastră? Răsp. Acest lucru îmi va face multă plăcere, mai ales pentru că este executată de o persoană care a păstrat o amintire plăcută de mine, fie ca ea să accepte mulțumirile mele. 25. Vă rugăm să ne dați opinia dumneavoastră asupra muzicii lui Mozart. Răsp. Îmi place foarte mult, îl consider pe Mozart maestrul meu. 26. Îmi împărtășiți opinia dumneavoastră cu privire la muzica de astăzi? Răsp. Mozart a spus, muzica era mai bine înțeleasă în timpul lui decât astăzi, acesta este adevărul. Aș obiecta, totuși, mai există încă artiști adevărați. Notă. Fragmentul de sonată dictată de spiritul lui Mozart tocmai a fost publicat. Se poate procura fie la biroul redacției revistei spiritiste, fie la librăria spiritistă a lui M. Ledoien, Palais Royal, Galerie de Orleans, 31, Pretonet, 2 franci. Acesta va fi trimis gratuit contra unui mandat de plată cu această valoare. Revista spiritistă 1859, tradus de Societatea Spiritistă Română.